الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما کان یوم احد، احد کا جب موقع تھا، مشرکین شکست خوردہ ہو گئے، تو ابلیس نے آواز لگائی، اے عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والے کو دیکھو، پیچھے کی طرف سے گویا کہ حملہ ہو رہا ہے. فرجعت اولاہم، چنانچہ مسلمان جو آگے پیش قدمی کر رہے تھے وہ پیچھے کی طرف مڑے، حالانکہ پیچھے کی طرف سے کوئی دشمن نہیں تھا، شیطان نے اس طرح سے آواز لگائی تھی. فاجتلدت ہی و اخراہم، چنانچہ مسلمان جو آگے تھے جو پیچھے تھے خود باہم ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ قتل کر رہے ہیں. دیکھا انہوں نے کہ ہمارے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ قتل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے عباد اللہ، ابھی اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، کس کو آپ لوگ مار رہے ہیں؟ کہنے فواللہ ما احتجزوا حتى قتلوا، کہ لوگ ہٹے نہیں وہاں سے. بالکل لوگوں کے عجیب اس طرح سے مسئلہ پیش آ گیا، یہ آگے پیچھے والے دوسرے سے گتم گتا ہو گئے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کو لوگوں نے قتل کر ڈالا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ غفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیت دینا چاہی تھی ان کے والد کیس کی، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس دیت کو معاف کر دیا تھا. عروہ کہتے، فما زالت فی حذیفہ منہ بقیت خیر، چنانچہ اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کہا تھا غفر اللہ لکم، معاف فرما دیا تھا، اس کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خیر کے بقایا بعد میں بھی موجود رہے. اس طرح سے انہوں نے اس پر صبر کیا، دیت بھی معاف کر دی، اور مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی غفر اللہ لکم. تو اس کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے یا اس عمل کی وجہ سے ان کے یہاں خیر کے امارات، خیر کی نشانیاں ان کے یہاں موجود تھی. معلوم ہوا کوئی اگر آدمی اس طرح کا نیک عمل کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے اثرات انسان کے اوپر رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو گئی. ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنان سے ان کے اندر والد صاحب کے تعلق سے ہمیشہ خیر کے جذبات رہے، اور وہ والد صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. تو اس طرح کے مفہوم بھی یہاں پر بیان کیا. تو شیطان کا یہ بھی عمل ہوتا ہے، شیطان کا ایک عمل اس طرح کا بھی ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلانا، یہ عمل بھی شیطان کیا کرتا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرؤیا الصالحہ، جو نیک اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم، اور جو حلم ہوتا ہے آدمی الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی اس طرح کا غلط خواب دیکھے جس سے اسے کوئی ڈر محسوس ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے، فلیبسط عن یساری، بائیں طرف ذرا سا تھتکار دے آدمی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگے اس کے شر سے. فإنہا لا تضر، تو یہ خواب اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ایسے موقع سے طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی غلط خواب آپ نے دیکھ لیا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن سمعه مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك المسلم وهو على كل شيء قدير لا تمر ان كانت له عنده من شيء قادر وكتبت له بما تقدم في محمد ان اصبت بها في سيئتي وكان له خير من الشيطان يرفع ذلك حتى ليمسكه ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا عبد عند افضل من ذلك. تو نہایت دیکھے اہم حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال، جو یہ چھوٹا سا ذکر ہے وہ اس ذکر کو کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، پس یہ چھوٹا سا ذکر ہے لیکن فضیلت اس کی کتنی زیادہ ہے. کہا آپ نے جو یہ دن میں 100 مرتبہ کہہ لے کتنا ثواب ملتا ہے؟ کانت لہ عدل عشر رقاب، 10 گردنیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. وکتبت له 100 حسنہ، 100 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جاتی ہیں. محیط عنہ 100 سیئہ، 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں. اور آخر برا وکانت له حرزا من الشیطان یومہ ذلک، اور وہ دن بھر کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر یہ ذکر آدمی کر لے تو دن بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. شیطان اسے کوئی جسمانی کسی اور طرح کی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے. ولم یاتی احد بافضل مما جاء به، اور جتنا افضل اس کا عمل ہے کسی اور دوسرے شخص کا عمل اس سے افضل ہو ہی نہیں سکتا ہے. فرمائے الا احد عمل اکثر من ذلك، الا کوئی آدمی ہو جائے 100 کے کتنا کہہ لے، کوئی 200 کہہ لیتا ہے، کوئی 150 کہہ لیتا ہے، تو اس کام سے افضل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چاہے جو اعمال آدمی کرتا رہے لیکن اس ذکر کرنے والے کے مقام تک وہ آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹا سا جملہ، لیکن بہت ہی اہم مقام ہے. تو جو شیطانوں کی مشکلات ہوتی ہیں، جنوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے نہایت ہی اہم ذریعہ ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی صلاۃ کے بعد اگر یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیتے ہیں تو دن بھر کے لیے شیطان کے شرور سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. تو خود بھی آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے دیگر گھر والوں کو بھی اس کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ابھی آپ دیکھتے ہیں شیطان کی ایسے جنوں کی وجہ سے کتنی بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. قال حضرتنا قلت لي ان عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص نظره وتعباه وقال ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال اشتهر عمر رضي الله تعالى عنه قال اقول اليك الله وليكفر وليله لسان من قريش واقعہ دیکھیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں موجود تھیں. کہاں سے آئی تھیں؟ سر اسے آپ کی ازواج مطہرات تھی، کوئی اور الگ سے خاتون نہیں آئی تھی، یہ آپ کی ازواج مطہرات تھی. آپ سے گفتگو کر رہی تھی، وہ استغفار نہ ہو، اور آپ سے مزید کا مطالبہ کر رہی تھی. جتنا اخراجات ہوتا ہے اس سے کام نہیں چلتا ہے، ضروریات زیادہ ہیں، تو آپ سے کثرت کا مطالبہ کر رہی تھیں. عالیتن اصواتہن، اور اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی. اللہ کے مطہرات کی بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی، تو ان کی آواز بلند ہو رہی تھی. قمنا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی جلدی سے وہاں کے بھاگ کے سب پڑتے پیچھے بھاگے. ابھی تک اللہ رسول موجود تھے، بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر کے اور فوراً سب کے سب پڑتے کے پیچھے بھاگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اندر آئے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہنستا ہوا یہ رکھے. مان لو اگر کسی کو ہنستے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موقع سے دی تھی اللہ کے رسول کے سامنے دی جا سکتی ہے. آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ کہا مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ عورتیں ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور اس طرح سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن آپ کی آواز سننا تھا کہ سب کے سب بھاگ کے پردے پیچھے بات گئی. اللہ کے رسول آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے ڈر، یہ مجھ سے ڈرتی ہیں، حالانکہ آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول ہیں آپ، تو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے اپنے آپ کے دشمنوں، تم لوگ مجھ سے لڑتے، اللہ رسول تم لوگ نہیں لڑتی ہو؟ افضل و اغل، جی ہاں، کسی خاتون نے جواب دے دیا انہیں کہ جی ہاں ایسے ہی ہے کہ ہم آپ سے زیادہ لڑتے ہیں اور اللہ کے رسول سے اتنا نہیں لڑتے ہیں، کیوں؟ انت افضل و اغل، آپ زیادہ سخت مزاج ہیں، سخت انسان آپ، اس لیے آپ سے لڑتے ہیں، اللہ کے رسول بہت ہی رقیق القلب رحیم ہے، شفیق الہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑتے ہم لوگ. اتنی تکلیف ہوئی ہوگی مولانا صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح، ایک تو عورت جواب دے دے وہاں، اور عورتوں کو کتنی مفاد دیتے خاص طور سے قریش کے لوگ، کہ اگر عورت کبھی بات کہیں جواب دے دے اس کا تو دوبارہ نہیں تھا. پڑھیں گے انشاءاللہ کہ زمانہ تھا کہ خود فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورت ہماری کسی بات کا جواب دے دے، اور یہاں پر کہ عورتیں اور عمر رضی اللہ کیا کہہ دیا، انت افضل و اغلب کہہ دیا. خب اس کے کہ اس کا کوئی جواب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کیا فرمایا. اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کو مڑا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قد سالکا فجو، کبھی بھی شیطان کی آپ سے ملاقات کسی راستے کو طے کرتے نہیں ہوئی، الا سلق فجا غیر فج، مگر شیطان بھی راستہ چھوڑ کر کے جو دوسرا راستہ اپناتا ہے. یہ تو انسان ہے سر، یہ خواتین جو، یہ تو انسانوں میں سے ہیں. شیطان کا بھی یہ حال ہے کہ اگر آپ کسی راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان کو بھی اس راستے سے چلنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منقبت فرمائی اور کہا کہ آپ کے اندر جو سختی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ دین کی خاطر ہے، اسلام کی خاطر ہے. اور شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا کرتا ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی سے اسلام کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ آدمی کے خیشوم پر، ناک کے اوپر یہ رات گزارتا ہے شیطان، لہذا اٹھیں سب سے پہلے کیا کریں، کیا کر کے ناک میں پانی ڈال کے صفائی کریں ناک کی. تو ابھی تذکرہ یہ ابلیس اور اس کی ذریت کا تھا، اب یہاں پر جنوں کا تذکرہ ہے. وہ طوابین و عقابین، جس طرح سے انس مکلف ہیں اور ان کو بھی نیک اعمال کریں گے ثواب ملے گا، بد اعمال کریں گے عقاب ملے گا، ایسے جن بھی مکلف ہیں اگر وہ نیک اعمال کا صدور ان سے ہوتا ہے تو ثواب، اور اگر بد اعمال کا صدور ہوتا ہے تو انہیں بھی عقاب ہوگا. یا ان کو ثواب عقاب دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اس سے معلوم ہوتا وہ بھی مکلف ہے اور ان سے حساب و کتاب بھی ہوگا قیامت کے دن. یہ جو حدیث ہے اس قرآن کی آیت ہے، اس قرآن کی آیت سے ابن حجر رحمہ اللہ اور کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے، جس طرح سے انسانوں کے اندر جنوں کو، انسانوں کے اندر انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے تھے، ویسے ہی جنوں کے اندر بھی انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے تھے، لیکن جمہور امت اس بات کے قائل نہیں ہے اور اسی بات قائل ہیں کہ انبیاء صرف کن لوگوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، باقی جو جن ہیں ان میں نذر ہوا کرتے تھے کہ جو انسانوں کے اندر انبیاء ہیں ان کی باتیں سن کر کے اور جا کر کے وہ پیغام پھر اپنے جنوں کو، نیکوم کو لے جا کر کے پہنچایا کرتے تھے. اس سلسلے میں راز بات یہی ہے کہ جنوں کے اندر انبیاء مبعوث نہیں ہوئے بلکہ انبیاء انسانوں کے اندر ہی ہوا کرتے تھے. باقی شاید کا لوگوں نے جواب دیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم یاتک رسول منکم سمراد، کہ انسانوں میں سے بھی رسول یا اسی طرح سے جنوں میں سے بھی رسول، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس طرح دو لوگوں کا تذکرہ ہو، کئی لوگوں کا تذکرہ ہو اور اس کے بعد ضمیر آئے اس سے مراد ہر ایک نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے شواہد اور دلائل موجود ہیں. چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان سواقیہ بینہما برزق لا یبغیان، اس کے بعد کیا ہونا سر، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کا مرج البحرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملح اور عجاج دونوں طرح کے سمندروں کو جاری کر رکھا ہے, دونوں میں برزخ ہوتا ہے, پردہ ہوتا ہے, دوسرے مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ خروج منہم اللولو, اور ان سے کیا نکلتا ہے, لولو امرجان, اور لعالی جو نکلتے ہیں ملح سے نکلتے ہیں, اور جو حلو ہوتا ہے اس سے لعالی نہیں نکلتے ہیں, متفق علیہ ہے, لال نکلتے ہیں. اس طرح سے تذکرہ دو چیزوں کا چل رہا تھا, اور اس کے بعد کہہ دیا جائے تو اس مراد نہیں ہوتا, مراد مجموعی مراد ہوتا. بات کیا ہوتا ہے, مجموعی, کہ آپ کے اندر رسول آئے تھے, اب وہ چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انس میں سے. لہذا یہ آیت اس بار میں صحیح نہیں ہے کہ دونوں میں الگ الگ رسول آئے تھے, صحیح یہی ہے کہ رسول وہ انس میں سے ہوا کرتے تھے, جنوں میں سے رسول نہیں ہوا کرتے تھے. واللہ اعلم. مجاہد رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی اور جنوں کے درمیان نسب قائم کر دیا. چنانچہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کفار قریش کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں, جو ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو کس سے پیدا ہوئی ہیں, کہ امہاتہم بنات سروات الجن, اور جو ان کی مائیں ہیں فرشتوں کی وہ کون ہیں, بنات سروات الجن, جنوں کے اندر جو سروات اور شرفا ہوا کرتی تھیں ان کی بیٹیاں یہ ان کی مائیں ہیں. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جنوں کے بیچ میں لوگوں نے کیا کر دیا, رشتہ قائم کر دیا زوجیت کا. اور تو یہ مراد ہے قرآن کی آیت وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا سے. وقال اللہ عز وجل جی حساب کے وقت ان کو بھی حاضر کیا جائے گا, حساب و کتاب ان کا بھی ہوگا. ساری عمر القرآن کی جو آیات ہیں سب بتا دی, جنوں کا وجود ہے, جنوں کا وجود ہے. باقی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنوں کا انکار کیا ہے, جو لوگ اسی چیز کو مانتے ہیں جو لوگ ان کے سامنے ہو, لیکن ایسا نہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مرئی ہوتی ہیں انسان کے لیے لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں, خود جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے, ابھی آپ نے اس سے پہلے بڑا ترا مال آ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مرئی ہوتے تھے جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مرئی نہیں ہوا, اور کبھی آتے تھے سبھی لوگ دیکھتے ہیں کل بھی آئے تھے. تو یہ تو کسی چیز کا مرئی ہونا غیر مرئی ہونا اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے. کوئی آواز آ رہی ہو اور جانور سنے انسان نہ سنے, یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے. لہذا ان چیزوں کی وجہ سے کسی چیز کا انکار ہو جائے ایسا نہیں ہے. تو شیطانوں کے بھگانے کا ایک اہم ذریعہ کون سا ہے, علامہ صاحب؟ اذان دینا. تو معلوم اگر کبھی کبھی کوئی مشکل اس طرح کی پیش آ جائے اور شیطانوں کی مشکل جنوں کی, تو کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ اذان سے بلند آواز سے تو ذکر کیا ہے لوگوں نے کہ ایسے موقع سے اذان دی جا سکتی, کیونکہ اذان کی آواز سن کر کے جو شیاطین ہوتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں. پورا سب ہے چلیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف جانوروں چرند پرند کا تذکرہ کیا ہے. ان سلسلے میں جو قرآنی آیات حدیث وارد ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. مختلف قسم کے جانور پرندے ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. دیکھیں تو کہا قربان جو ہوتا ہے قربان مبین, قربان جو نر سانپ ہوتا ہے اسے قربان کہا جاتا ہے. حیات کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سانپوں کی مختلف انواع اقسام ہوتی ہیں, انہیں میں سے کون ہوتا ہے الجان ایک ہوتا ہے, حیات الصغیرہ چھوٹا سانپ ہوتا ہے گھروں کے اندر رہتا ہے, الافا اس کے علاوہ افعا اژدہا ہوتا ہے, الاسابق جس طرح سے کالا سانپ ہوتا ہے اسود. قرآن میں کہا گیا اللہ آخذ بناصیتہا, تو اللہ تعالیٰ اس کی ناصیہ کو پکڑنے والا ہے, یہ کنایہ کیا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت میں ہے, ملک میں ہے, لہذا جب یہ بات کہنا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ ہوا آخذ بناصیتہا. صافات و یقبضن, قرآن کے اندر سورہ ملک کے اندر, تو صافات کے معنی ہوتا ہے بوستین اجنحت ہننا, کبھی دیکھیں گے پرندوں کو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور اڑ رہے ہیں. اور یقبضن سے مراد پروں کو چلانا, کوئی پروں کو ہلاتے بھی اڑ رہے ہیں, کوئی پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں. ممبر پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتل الحیات, جو سانپ ملے انہیں قتل کر ڈال. اقتل الدتفیتین, جو دتفیتین ہوتا ہے جس کے پشت پر دو دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو قتل کر ڈالو. والابتر, اسی طرح سے وہ سانپ جو دم بریدہ ہوتا ہے اس کو بھی قتل کر ڈالو, کیونکہ دونوں طریقے سانپ ہیں دتفیتین اور ابتر, یہ یتمسان البصر, انسان کی نگاہ کو زائل کر دیتے ہیں. اگر ان کی نگاہ سے انسان کی نگاہ کا مل جائے تو انسان کی نگاہ زائل ہو سکتی ہے اور بینائی ختم ہو سکتی ہے. ویسقطان الحبل, اسی طرح سے ان کے اندر ایسا اثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کی نگاہ سے ان کی نگاہ مل گئی تو عورت کا حمل بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اتنے زہریلے سانپ ہوتے ہیں یہ. فرمایا ہم نے جہاں کہیں ملے انہیں قتل کر ڈالو اس طرح کے سانپوں کو. کہہ رہے ہیں عبداللہ کہ میں ایک بار ایک سانپ کو بھگا رہا تھا, پیچھا کر رہا تھا اس کا مارنے کے لیے, تو اتنے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی مجھے لا تقتل حنانا, قتل مت کرو سانپوں کو, سانپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے, ابھی حدیث سنائی دی تھی انہوں نے خود ممبر پر, اللہ رسول نے فرمایا کہ قتل حیات, تو میں نے کہا اللہ رسول نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سانپ گھروں کے اندر رہتے ہیں ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا, گھروں کے اندر سانپ ہوا کرتے ہیں آپ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے سانپوں کو قتل نہ کیا کریں. وہی الحمام, جنہیں کیا جاتا ہے حمامل کہا جاتا ہے, جو گھروں کے اندر آباد ہوتے ہیں, گھروں کے اندر رہتے ہیں, ایسے سانپوں کو قتل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ذرا سونا ہے گھروں کے اندر صاف ہوتے. تو سانپ کے بارے میں یہ ہے جو مختلف احادیث وارد ہیں, صحرا کے اندر جو سانپ ہوتے ہیں میدان کے اندر, ان میں سے ہر ایک کو قتل کر سکتے ہیں. جو سانپ صحرا کے اندر ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے گا بغیر کسی امداد, ضرورت نہیں امداد, کہیں کوئی سانپ نظر آ جائے باہر صحرا کے اندر اسے آپ قتل کر دیں آپ. اور باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے ان سانپوں کے بارے میں جو گھر کے اندر سانپ ہوا کرتے ہیں انہیں قتل کرنے سے منع فرما الا بعد الانذار, پہلے انذار کر دیجیے آپ. کوئی گھر کے اندر اگر نظر آتا ہے تو آپ کہہ دیجیے بھائی اس گھر سے آپ نکل جائیں, اگر آپ نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں نکلتے پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے. لہذا اگر آپ نے تین بار تحریر کر دی اور وہ نکل گیا ٹھیک ہے, پھر اگر اس کے بعد نظر آتا تو قتل کر دیجیے آپ. گھروں کے اندر بہت سے جن آباد ہوتے ہیں جو سانپ کی شکل میں ہوا کرتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھروں کے اندر جس طرح کے سانپ ملے آپ کو تو ان کو آپ کہہ دیجیے, بتا دیجیے انہیں کہ ہمارے گھر سے نکل جائیں, تاکہ گھر والوں کو پریشانی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ نکل جاتے ہیں انذار کے بعد تو ٹھیک ہے, اور اگر انذار کے بعد بھی نہیں نکلتے ہیں تو آپ انہیں قتل کر دیں. باقی جہاں کا مسئلہ ابتر اور دتفیتین کا, یہ جہاں کہیں ملے قتل کریں گے وہاں سے بغیر انذار کے, چاہے وہ گھر کے اندر ملے چاہے گھر کے باہر ملے, کہیں بھی اگر ملتا ہے دتفیتین یا ابتر سانپ, اس کے بعد آپ نے بتایا تو اسے بغیر انذار کے کہیں بھی قتل کرنا صحیح اور درست ہے. باقی جو گھروں کے اندر اس طرح کے سانپ ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اول والا میں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. البتہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الامر فی ذلک للارشاد, الامر فی ذلک للارشاد, نعم ما کان محقق الضرر وجب دفعه, الامر فی ذلک للارشاد, نعم ما کان محقق الضرر وجب دفعه. ٹھیک ہے اسلم صاحب, کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ جو فرمایا کہ فلاں کو قتل کرو فلاں کو قتل نہ کرو, یہ کس کے لیے ہے؟ امر ارشاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح کی رہنمائی کی ہے. البتہ جہاں پر ضرر محقق ہو یا آپ چھوڑ دیں اور معلوم ہو اس کو کیا کر لے گا, وہ کاٹ لے گا کسی گھر کسی بچے کو فلاں کو, انہوں نے کہا ما کان محقق ضرر, جس کا ضرر بالکل محقق ہو تو ضرر کو دفع کرنا ضروری. باہر جو کسان آیا اور آ کر کے آپ کے گھر میں گھس گیا, تب تین دن تک اس کو تحریر کریں, اس کو میدان سے صاحب آیا اور گھر میں آپ کے گھس گیا, اس کے بعد تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. تو مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس طرح کے جن ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر رہا کرتے ہیں, کبھی صاحب کی شکل میں نظر آ گئے آپ کو, فوراً قتل نہ کیجیے, ان کو فوراً قتل نہ کریں بلکہ تحریر کریں پہلے. اگر وہ مومن ہوگا نکل جائے گا, اور کافر جن ہوگا نہیں مانے گا آپ کی بات رہے گا, اس کے بعد آپ قتل کر سکتے ہیں. کیا جی؟ جی میرا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نام جو وہاں تھے وہ بتا دیے, اور بھی اس طرح کے صاف ہو سکتے ہیں. ایک سے صاف ہوتے ہیں جو نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں, ایسے انہوں نے قرطبی رحمہ اللہ نے ہم بتا دی ہے کہ ماں کا محقق کا ضرر مذہب ادب ہو, جہاں بھی یہ ضرر محقق کو برال سے دفاع کرنا ضروری ہے انسان کے. کیا جی؟ مطلب تین موقع سے, ایک بار نظر آیا آپ نے کہہ دیا, پھر نظر آیا پھر کہہ دیا, بھائی آپ بار بار نظر آ رہے ہیں, سے بارہ پھر کہہ دیا آپ نے, اس کو نظر آتا ہے پھر قبل کر دیجیے. کتاب الایمان میں روایت پڑھ چکے ہیں آپ. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأس الکفر نحو المشرق, جو کفر کا سرا ہے, کفر کا سر ہے, جہاں سے کفر کا وجود ہوتا ہے وہ مشرق کی طرف ہے. اور فرمایا آگے آپ نے والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل, اور اسی طرح سے جو فخر ہوتا ہے, خیلاء ہوتا ہے, غرور و گھمنڈ ہوتا ہے, یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو گھوڑے پالتے ہیں اونٹ پالتے ہیں, ایسے لوگوں کے یہاں خیلاء اور غرور تکبر زیادہ ہوتا ہے. والفدادین, اور وہ لوگ جن جانوروں کے پیچھے آواز نکالتے رہتے ہیں, فداد مانے جو ان جانوروں کے پیچھے آوازیں نکالتے رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کیا ہوتا ہے اہل الببر, جو ببر پہننے والے بادیا نشی لوگ جو اونٹ پالا کرتے تھے, اور اسی طرح سے ببر کے معنی کیا ہوتا ہے, اونٹ کا جو بال ہوتا ہے اسے ببر کہا جاتا ہے, تو وہ لوگ جو ببر کے مکانات بنا کر کے انہی کے اندر رہا کرتے تھے, اسی کے کپڑے پہنا کرتے تھے. فرما ایسے لوگوں کے اندر جو اونٹوں کے پیچھے نظر سے آوازیں نکالتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے یہاں فخر ہوتا ہے, خیلا ہوتا ہے. پر وہ سکینت فی اہل الغنم, اور باقی جو بکریاں جلانے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں سکینہ پایا جاتا ہے. بکری کمزور جانور ہوتی ہے, بہت زیادہ پریشان نہیں کرتی آدمی کو, تو آدمی کے اندر چڑچڑاپن اور ساری چیزیں نہیں پیدا ہونے پاتی. اور باقی اونٹوں کا چرواہا ہے تو اس انسان کے اندر سخت مزاج آ جاتی ہے, تو صحبت کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر جانور بھی رہیں گے, سیدھا سادہ جانور ہے, اس کے درمیان رہیں گے تو اس کا اثر ہوگا, اور اگر سخت قسم کا جانور اونٹ جائے تو اس کے ساتھ رہیں گے تو اس کا اثر بھی انسان پڑے گا. تو ان جانوروں کا اثر پڑتا ہے اگر انسان ہو, مولانا سر انسان کا بھی اثر انسان کے اوپر پڑے گا, اگر جس قسم کے انسان کے ساتھ رہیں گے ویسے آدمی کا مزاج و ذہن بنے گا. رضی اللہ تعالیٰ يا حديثة يا حديثة بسبب الله من قبله فإنها رأت ملكا يريد أن يكون من أهل الحال وتعامل من كائن الشيطان فإنها رأت. فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مرغ کی بانگ سنیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل طلب کریں، کیونکہ جو مرغ بانگ لگاتا ہے کسی فرشتے کو دیکھ کر کے، اور جب آپ حمار کی نحیف سنیں تو ایسے موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ چاہیں شیطان سے، کیونکہ اس نے کسی شیطان کو دیکھا ہے، لہذا ایسے موقع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور جب کسی مرغ کی بانگ سنے آدمی تو اللہ معنی اسلکا من فضل کا، جو دعا فضل اللہ تعالیٰ طلب کرنے کے لیے ہو وہ دعا انسان کرنا چاہیے. اس حدیث کا باب خیر مال المسلم قدم یتبع بها شاف الجبال سے کیا ربط ہے؟ بکری کے بارے میں تو ہے نہیں حدیث، اس سے پہلے والی حدیث تو رشید صاحب کس کے بعد بکری کے بارے میں تھی، اور یہ والی حدیث یہ تو گدھے اور کس کے بارے میں ہو گئی، گدھے اور مرغ کے بارے میں ہو گئی حدیث، تو اس کا بکری کے باب سے کیا تعلق ہے؟ خیر مال مسلم ہے غنم ہے کوئی تعلق بکری سے؟ کیا جی جس طرح بکری کمزور ہوتی ہے مرغا بھی کمزور ہوتا ہے. اچھا اچھا اور حدیث پڑھو آگے دیکھیں کیا کیا کمزور ہوتا ہے. فرمائے جب رات کا ابتدائی حصہ ہو، یہ جب شام ہو جائے ایسے موقع سے شیاطین بکھر جاتے ہیں. اس میں کیا ہوا سنن صاحب؟ چلیں اور آگے حدیث. دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ فقدت امت من بنی اسرائیل، بن اسرائیل کی ایک قوم مفقود ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ آخر کہاں چلے گی، زمین نے کھا لیا آسمان نے اٹھا لیا، کہاں چلے گی وہ. انی لا اراها الا الفار، مجھے لگتا ہے کہ چوہے جو ہیں یہ وہی بنی اسرائیل والے ہیں جو گم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا ان کو، چوہا بنا دیا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ جو چوہے پائے جاتے یہ وہی لوگ ہیں. اذا اودیا لہا البان، یہ اشتہار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے؟ اذا اودیا لہا البان لبن، اگر چوہے کے سامنے آپ اونٹ کا دودھ رکھ دیجئے تو پیے گا نہیں، اور اگر ان کے سامنے بکری کا دودھ رکھ دیجیے تو جلدی سے پی لے گا وہ. اس سے معلوم ہوا یہ یہودیت ان کے اندر ابھی برقرار ہے، یہودی اونٹ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، لہٰذا ابھی بھی ان کے اندر یہودیت کی خوب موجود ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جا کر ایک بار سنائی کعب الاحبار کو، تو انہوں نے کہا آپ نے خود سنا اللہ رسول سے یہ حدیث؟ کہا جی ہاں خود سنا. پھر پوچھا اللہ آپ نے واقعی خود سنا ہے؟ کہاں خود سنا. تیسری بار پوچھا، کہا کیا تم سے میں تورات پڑھ رہا ہوں کیا؟ میں تورات تو ہی نہ پڑھتا ہوں، کیا سناتا ہوں میں؟ حدیث رسول سنا. تو بار بار آپ پوچھ رہے کہ اللہ رسول سے سنا. میں نے کہا اللہ رسول سے میں نے سنا. یہ اس حدیث کا مولانا صاحب کیا رب صاحب صاحب کیوں ابھی کمزور ہوتا ہے نہیں بیٹھا وہاں سر صاحب؟ تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے حدیث پر بحث ہو جائے، یہ حدیث اس کے بعد آپ دیکھیں گے باپ سے ربط اور تعلق کیا ہے. اس سے پہلے بارہ میں ذکر کرتا رہا آپ کے سامنے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک اصل باب قائم کرتے ہیں، اس کے بعد درمیان میں کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس پر ایک الگ سے کوئی جانبی باب قائم کر دیتے ہیں، مراد یہ نہیں ہوتا ہے اصل باب ختم ہو گیا بلکہ درمیان والی حدیث میں کوئی خاص باب موجود تھی لہذا اس پر ایک باب قائم کر دیا لیکن اصل باب ابھی چل رہا ہے لہذا یہ باب کون چل رہا ہے ابھی ابت بھی من کل داب مختلف جانوروں کا تذکرہ چل رہا ہے اور آگے تک چلتا رہے گا درمیان میں ایک حدیث تھی بکری کے تعلق سے اس کا تھا لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے بکری کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے خیر مال المسلم غنم سب سے بہتر مال انسان کا لہذا اس پر ایک باب قائم کر دیا عیسیٰ اللہ رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے اور اسی موقع کے بارے میں فرمائی انہوں نے مثال انہوں نے اسی کو بطور مثال پیش کیا ہے اس کو میں نے اس سے پہلے کئی مقام پر فٹ کیا ہے لیکن اصل مقام جہاں انہوں نے اس کو فٹ کیا کون سا ہے یہی ہے چنانچہ شروع میں جو ان کی کتاب موجود ہے شرح و تراجم ابواب البخاری بالکل شروع میں دیکھیں گے آپ ہے موجود وسیم صاحب بالکل شروع میں صفحہ نمبر 13 ہاں یہی ہے صفحہ نمبر 13 پڑھیے مولانا صاحب یہاں جو آخر سے 10 لائن اوپر پہنچے گا دراصل تقریباً وہ منہا سطر کے شروع میں منا کبھی ہوتا ہے ایک باب کے اندر بہت سارے حدیث لاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تمام حدیثیں اس عنوان سے متعلق ہوتی ہیں ساری حدیثیں اس کے بعد جو عنوان قائم کیا کسی حدیث کے اندر کوئی اور خاص فائدہ موجود ہے جو عام عنوان قائم کیا تھا اس کے علاوہ تو اس پر الگ سے ایک باب قائم کر دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ہاں مراد نے پہلے والا باب ختم اور بالکل نئے سرے سے بالکل نیا باب آ گیا مائکتب اہل العلم لفظ یہ مثال ہو کی کتاب خیر مال مسلم والے حدیث انہوں نے سنت کے ساتھ ذکر کیے اور اس کے بعد والفخر والخیلاء فی اہل الخیل تو اس کے بعد وہ حدیثیں آئیں گی جن میں سرے سے غنم کا تذکرہ کہیں ہی رسول غنم کا نام آ گیا تھا کم سے کم کہ یہ غنم والوں کے اندر سکینہ ہوتا ہے تو گویا کہ میں منقبہ تھی غنم کے لہٰذا اس مناسبت سے اس پر ایک الگ بات قائم کر دیا کہ یہ امام شاہ اللہ محدث علی رحمہ اللہ نے یہ جو ایک اہم نقطہ تراجم باب بخاری کے بارے میں بتایا ہے یہ بہت ہی مفید ہے اور بہت سارے مقامات پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بات یہ صحیح اور درست ہے اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں ابھی اسی باب کے اندر بھی ایک باب اور اسی طرح کا آئے گا ٹھیک ہے اسلم صاحب تو زبردستی فٹ نہ کیا جیسے مقامات کر لیا میرے خیال ہے کچھ بات بتانے جا رہا تھا میں یہ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا خیال ہے یہ جو فارہ چوہیا ہے اس کی اصل وہی مفقود بنی اسرائیل کی امت ہے یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک دوسری روایت موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم القردۃ والخنازیر فقال ان اللہ لم یجعل للمسخ نسلا ولا عقبا فقال ان اللہ لم یجعل للمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردۃ والخنازیر قبل ذلك وقد كانت القردۃ والخنازیر قبل ذلك نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قردہ اور خنازیر تذکرہ کیا گیا فرمایا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کسی کو مسخ کیا ہے مثلا جو کچھ لوگوں کو خنزیر اور قردہ بنا دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو جو بھی مسخ ہو جائے اس کی آگے نسل نہیں چلتی ہے یا جس کو مس کیا گیا ہے وہ اسی حالت میں ہے، وہ لوگ مر گئے، آگے ان کی نسل نہیں چلا کرتی ہے، فرما لاگون نے اس سے پہلے بھی قردہ اور خنازیر موجود تھے۔ تو یہ جو فرمایا آپ نے کہ مس کی نسل نہیں چلتی ہے، اگر بنو اسرائیل کی کسی امت کو مس کیا بھی گیا تھا پارہ میں تو ان کی آگے نسل چلیں، اور اس وقت جو چوہے چوہیاں ہیں وہ اسی کی نسل سے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استدلال کیا تھا، دیکھ رہے ہیں نا استدلال بھی، کہ اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ چوہے چوہیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی جو مس شدہ قوم تھی اس کی نسل سے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کیا جی نہیں سمجھا؟ نہیں مذاق نہیں ہے، فرمایا ولا اورا الا الفا، اس طرح کے مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو خواہش قرار دیا ہے، اور میں نے یہ تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے کہا قتل کرنے کے لیے اس کو، لیکن سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے چھپکلی جہاں ملے اسے قتل کر دیا کرے۔ جو فضا قتل کر دیا کریں، کیونکہ وہ التمس البصر آنکھوں کی تلاش میں رہتا ہے، آنکھ اگر کسی کی نگاہ اس سے مل جائے تو پھر نگاہ کو زائل کر دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے عیاض کو قتل کیا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک دیوار منہدم کی، وجدہ بھی ہے سلخ حیت، اس میں ایک سانپ کی کیچلی ملی، سلخ معنی کیچلی، تو شیطان یہ سانپ اپنے اوپر کا جو خول ہوتا ہے وہ اتار دیتا ہے اور اس کے اوپر نیا آ جاتا ہے، تو اس میں سانپ کی ایک کیچلی ملی، تو اس نے کہا کہا دیکھو سانپ کہاں، کیچلی بتا رہی کہ سانپ ہوگا، لہٰذا فرما دیکھو سانپ ہے کہاں، یہ تو جب پکڑے قتل کر دو اس کو، تو میں اس حدیث کی وجہ سے جہاں سانپ مجھے ملتا تھا سب کو مار ڈالتا تھا۔ فرمایا آپ نے لاقتل الجنان، وہ سانپ جو گھروں کے اندر رہا کرتے ہیں انہیں قتل نہ کیا کریں، سوائے ان سانپوں کے جو ابتر یا لطفیتین ہو، گھر کے اندر بھی اگر یہ ملے تو انہیں قتل کر دیا کریں۔ فرمایا آپ نے خمر العانیہ، برتنوں کو ڈھک دیا کریں، مسکیزوں کو بندھن لگا دیا کریں، دروازوں کو بھیڑ دیا کریں، وقفتو سبیانکم، اور شام کے وقت بچوں کو جمع کر لیا کریں گھر میں، تفتہ مانے ضما کے معنی میں آتا ہے بچوں کو سمیٹ لیا کریں، جمع کر لیا کریں. اس موقع سے جن یہ منتشر ہو جاتے ہیں اسک لیتے ہیں، سونے لگیں تو اس موقع سے چراغ بجھا دیا کریں، کیونکہ جو فوائسکا ہوتی ہے چوہیا برا، یہ جو فوائسکا ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے دیا جلا رکھا ہے، اب اس نے اس کی فتیلہ بتی جو ہے کھینچ کر جلاتی ہے، اللہ کر کے آپ نے اگر کہیں پوال ڈال رکھا ہے، زمین بستر بچھا رکھا ہے، وہاں لا کے رکھ دے گی، اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کے پورا آپ کا بستر جل جائے گا. فتیلہ کے معنی بتی، ہر زمانے میں الگ طریقہ ہوتا ہے روشنی کے لیے. اس کیا ہوا کرتا تھا، دیا ہوا کرتا تھا کہ آپ نے ذرا تیل ڈالا کسی کٹوری کے اندر اور اس میں ایک بتی لگا دی، اور اس میں اندر سے جا کر کے فتیلا کو پکڑا اور لا کر کے اور ڈال دیا اس نے، اس کے بعد معلوم ہوا پورا گھر جل گیا آدمی کا. پھر جان بوجھ کے کرتے ہیں، بہت شریر ہوتے ہیں چوہے جی، جان بوجھ کر کے کرتے جیسے کسی انسان نے کیا ہو جان بوجھ کر کے. اسے وعن ابي سعيد عن عامر شيخ ابراهيم ان رفضت ان عبدك ابي له قال انا لنتلقى منه ربنا، فقال الله ابو عوانك ان يغيره عن مغيره. وقال الحسن بن معاويه وسيما بن قرن ان عامر شيخ ابراهيم ان رفضت ان عبدك ابي ربنا ابي له. چلیے حدیث آتی ہے پہلے حج کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانور ہیں جنہیں مارنے کا حکم دیا ہے، باقی جانور ہیں ناحق کسی جانور کو دوسرے جانور کو مارنا شہادت صاحب یہ نہیں صحیح ہے. بلی ہے مثلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے. ایک عورت تھی جس نے کسی بلی سے ناراض ہو کر کے اسے باندھ کے رکھا، نہ باندھو تو کھانا کھلاؤ اس کو، تک زندہ رہے وہ، نہ کھانا کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ جا کر کے جو زمین میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جا کر کے ان کو کھائے، اس کی وجہ سے کہاں اس کا ٹھکانا ہوا، جہنم اس کا ٹھکانا ہوا خاتون کا. بات اس سے پہلے بھی آئی تھی لیکن لفظ ذرا سا یہاں پر الگ ہے. ایک نبی کسی درخت کے نیچے قیام آرام فرما تھے، ان کو کسی نملہ نے چونٹی نے کاٹ لیا، تو انہوں نے سامان اٹھوایا، سامان اٹھایا، یہاں کوئی چونٹی شاید کاٹ لیا اس نے مجھے، چنانچہ اس کے سامان کے ان کے نیچے سے چونٹی برآمد ہوئی، دیکھا وہاں پر بہت ساری چونٹیاں ہیں، گھر بنا رکھا انہوں نے، حکم دیا پورا گھر ان کا جلا کر کے صاف کر دیا گیا. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فہل نملتن واحدا، ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تھا تو ایک چونٹی کو مار دے. یہ پوری امت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہے اور سب کو آپ نے مار ڈالا یہاں پر، تو یہ فہل نملتن واحدا کے لفظ یہاں جو اس سے پہلے نہیں موجود تھا. نہیں سمجھ میں آیا میرا، اس کا کوئی پس منظر ہے اس کا؟ جی ہاں جی ہاں، رزورٹ تاکہ سبھی ساتھی سنیں. اللہ علیہ، میں نے واقعہ نہیں سنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کو دکھایا، تو اس سے کیا معلوم ہوا ان صاحب کو، ان نبی کو کیا معلوم ہوا، اللہ نے کیا پیغام دیا، الٹا پیغام ہو جائے گا ان کو، آپ مجھے جلا دیا ہم نے کر دیا تو آپ کا غلط ہمارا بھی غلط، الٹا پیغام ہو جائے گا پھر. چلیں نہیں خیر، میں نہیں دیکھا میں نے. قال حدثنا خالد بن مخلد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر مکھی کسی کے مکھی مشروب کے اندر پڑ جائے پل یغمس ہو تو اسے آپ اس میں ڈبو دیجئے, اس کے بعد نکال کر کے باہر اسے پھینک دیں, کیونکہ فی احدا جناحی دان اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے, اور وہ اپنے اسی پر کو مقدم کرتی ہے گرتے وقت, اس میں بیماری ہوتی ہے. اگر آپ نے پاؤں ویسے اٹھا کر کے اس کو پھینک دیا اور پھر استعمال کر لیا آپ نے اس کو, تو پھر بیماری اس میں اندر آ گئی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لہذا اگر آپ کو اس مشروب کو استعمال کرنا ہے تو فوراً نکال کر کے نہ پھینکیے, اس کے اندر ڈبو کر کے پھر نکال کے پھینکیے, تاکہ جو بیماری ہے اور وہ زائل ہو جائے اس کے شفا والے پر سے. یہ تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی اگر طبیعت آپ کو نہیں چاہ رہی ہے, شریعت آپ کو مکلف نہ سمجھتی آپ کے اور بعد میں آپ کو طے ہو جائے, اگر آپ کو مشروب استعمال کرنا ہے تو فوراً نکال کر کے نہ پھینک دیجیے, پہلے اس کو دبا دیں, اس کے بعد پھر نکال کر کے باہر پھینک دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بدکار عورت کی مغفرت فرما دی, اس کا گزر ہوا ہے کتے کے پاس سے, علا راس رکیل, جو ایک کسی کنویں کے اوپر کھڑا تھا, یلحق, اور وہ ہانپ رہا تھا, زبان نکال کر کے ہانپ رہا تھا, قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالے قتل کر دے. اس نے کیا کہ فرض آپ کو پاؤں سے اپنا چمڑے کا خوف نکالا اور اپنے دوپٹے میں باندھا اور کنویں میں ڈال کر کے اس کو پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عورت کی بدکار عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات پر احسان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے, یہ کتے پر احسان کرنے کا یہ ہے. اور اگر انسان پر احسان کر کے پریشان حال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اس حدیث کا کیا تعلق مولانا صاحب اذا وقعت دعا فی شراب احدکم سے؟ اسلم صاحب, یہ جو حدیث ہے یہ اس کا اذا وقعت دعا فی شراب احدکم سے کیا تعلق ہے؟ شرط ہے, اصل جواب چل رہا تھا اسی طرف سے, باقی درمیان میں ایک حدیث آئی. بہت سے لوگ اس طرح کے احادیث کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں, یہ کیا تعلیم ہے کہ مکھی کے اس کو ڈبا کر کے اس کے اندر اچھی طرح سے پھر نکال کر کے اس کو پھینکو. تو امام خیر رحمہ اللہ اس پر خاص طور سے الگ سے باب قائم کر دیا, باقی بھی میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی اس طرح کے باب کے سلسلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دیا تھا, لیکن بعد میں فرمایا آپ نے کہ ضرورت نہیں کتوں کو قتل کرنے کی, اور لیکن اس سے پہلے آ چکا آپ کے سامنے بلکلب العقور, کلب عقور جو انسانوں کے لیے مضر ہو, انسانوں کو تکلیف کا باعث ہو, وہ حرم میں حل میں کہیں بھی ملے, شریعت نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. تو شریعت نے کتا پالنے کے عمل کو صحیح نہیں قرار دیا, منع کیا ہے کہ آدمی کتا نہیں پالنا چاہیے. اگر کوئی کتا پالتا ہے تو اس کے عمل میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہوتا رہتا ہے آدمی کے, البتہ اگر مجبوری کوئی ہو اور کھیت کی رکھوالی کا مسئلہ ہے, کسی جانور کی رکھوالی کا مسئلہ ہے, اس طرح کی ضروریات بھی, اس طرح کی اور جو ضروریات پیش آ سکتی ہیں, شریعت نے مجبوری کی حالت یاد دے رکھی ہے, ورنہ اصل یہی کہ کتوں کو پالنے کی شریعت نے ترغیب نہیں دی ہے, بلکہ اس کے برخلاف کہا کہ کتا کو آدمی کو نہیں پالنا چاہیے. اگر آپ گھر میں کتا ہے تو اس کی وجہ سے روزانہ خلاف کم ہو جائے گا آدمی کا. كذا قال أخبرني سعيد بن الجليل كثيرا أنه سمع سفيان بن أبي نعيم الشعري رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتنى خيرا لا يغني عن زرع ولا زرع. جو کوئی کتا پالتا ہے جو اس سے نہ تو کھیتی میں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تھنوں میں فائدہ پہنچا سکتا ہے تو تھن سے مراد کیا ہے؟ جانور پال رکھے اس نے اس میں فائدہ نہیں دے رکھا ہے، روزانہ اس کے عمل میں سے ایک قیراط کم ہو جاتا ہے. باقی فیشن کے لیے گھروں میں کتا پالیں آپ اور اس کو نام دے گھروں کی نگرانی کے لیے اگر مجبوری بہت زیادہ کوئی ہے، ورنہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی. جن کے گھر کتا نہیں ہوتا ہے ان گھر کی رکھوائی نہیں ہوتی ہے، گھروں کو محفوظ رکھیے آپ، لیکن وہ بھی ایک فیشن بن جاتا ہے. تو اگر بہت ہی مجبوری کوئی اس طرح کی مسئلہ الگ ہے، ورنہ گھروں میں کسی طرح سے بھی کتا پالنا یہ نہیں صحیح ہے. کچھ لوگ لاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ہاں ان کے دروازے پر کیا بدا ہوا رہتا ہے، بڑا تو کتا بدا ہوا رہتا ہے. تو اگر ضرورت نہیں ہے تو کتا آدمی کو نہیں پالنا چاہیے، ورنہ اگر آپ نے گھر کی رکھوالی کے لیے پالا اس طرح سے وہ بھی شو گیا تو روزانہ تہذیب صاحب اس میں بھی ثواب کم ہوتا رہے گا. اس کے رات جی کیا جی کہاں پہ یا بگا دیا، باہر جا کے بیٹھے ہیں، گھر میں کیوں بیٹھائیں گے آپ؟ وہ کوئی ویسے آ کر کے بیٹھ گیا وہ الگ مسئلہ، آپ نے پال نہیں رکھا ہے. میں نے تنا غلبن یہاں جو پال رکھے ہم ویسے آ کر کے بیٹھ گیا، بگا دیا پھر آ کے بیٹھ گیا، وہ مسئلہ الگ ہے. کیا جی جیسے میں آر کے والا ختم کرتا ہوں دو شکلیں اس کی چلے. اللہ یہاں سے نئی کتاب کتاب الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر یا حدیث میں موجود ہے ان کا تذکرہ ان ابواب کے اندر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا باب قائم کیا، خلق و آدم و ذریتی، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس طرح سے ان کی جو ذریت ہے ان کی تخلیق کے سلسلے میں جو قرآن آیات اور حدیث ہے ان کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلے قرآن آیات دیکھیں، سلسال کہتے ہیں ایسی مٹی کو جس میں ریت کی آمیزش ہو. ویقال منتن، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلسال یہ منتن کے معنی میں ہے. بعض لوگوں نے کہا یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ مسنون کی تشریح کر رہے ہیں، مسنون کی تشریح نہیں، کس کی تشریح ہے؟ یہ سلسال کی تشریح ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلسال منتن بدبودار کے معنی میں ہے، کہا جاتا ہے مراد ان کی یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں بہی سلن، اس چیز کے اندر بو آ رہی ہے، اسی سے یہ سلسال کا بنا ہوا ہے. تو سلح سے سلسلہ بن گیا، جیسے سررا سے کیا بن جاتا ہے؟ سرسرا بن جاتا ہے. اور کبا سے کیا بن جاتا ہے؟ کب کبا بن جاتا ہے. ما منع کا اللہ تسجدہ، تو اللہ تو کس معنی میں؟ یہ ما منع کا ان تسجدہ، کیسی معنی ہوئی سجدہ کرنے میں؟ سجدہ نہ کرنے میں نہیں، معنی سجدہ کرنے میں کیا چیز ہے؟ اللہ زائدہ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں مخان احمد اللہ. ان کل نفس لما علیہ حافظ، انہوں نے کہا لما یہاں پر اللہ کے معنی میں، اللہ علیہ حافظ، فی قبط کا مطلب فی شدت، بہت ہی مشکلات میں، فی شدت خلق. یا ریش اور ریاض ایک معنی میں ہوتا ہے، جو آدمی کے اوپر لباس ہوتا ہے اسے ریش یا ریاض کہا جاتا ہے. اب آئی تم ماں تم نون، اس سے مراد نطفہ ہے. تو مجاہد کہتے ہیں قرآن کیا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نطفہ جب پیشاب کے سوراخ میں آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے دوبارہ اسے پشت میں لوٹا دے. تو یہ ہے النطفۃ فی الحلیل. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شفا بنایا ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے، السماء شفعا، آسمان بھی جوڑا ہے، زمین صاحب آسمان جوڑا ہے کہ صاف ہے؟ السماء شفعا، آسمان میں کیا ہے؟ شفا ہے. ایسا ہی بلو بولتا ایسا ہی ہے کیا؟ آسمان ہے چھ کے ساتھ وہاں کرے زمین اور آسمان. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو شفا پیدا کیا ہے، ہر چیز کے بالمقابل کچھ موجود ہے. ایک کیا ہے؟ زمین اور آسمان. اسی طرح سے شمس اور قمر، جن اور انس، بر اور بحر. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو شفا پیدا کیا ہے، اس طرح جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے کہ مفہوم نہ نکالے آپ اللہ تعالی نے آسمان کو شفا پیدا کیا ہے. کتنے آسمان ہیں؟ چھ یا آٹھ بنا دیں آپ، ایسا نہیں، یہ مراد نہیں ہے. یہ باقی فطر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. باقی اللہ سبحانہ وتعالی کے برخلاف کوئی تلاش کرنا چاہیں؟ نہیں. کوئی چیز ثم رددنا اسفل سافلین، اس کے بعد فرمایا الا من آمن. ان الانسان لفی خسر، انسان ضلالت میں ہے. من طین لازم، لازم مانے لیس دار، چپکنے والی مٹی. ونحن نسبح بحمدك، برات ہے آپ کی تعظیم کرنے کے لیے کافی ہم لوگ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اس سے کون سا کلمہ مراد ہے؟ یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اذل استذل، ایک معنی میں ہے. لم يتسنى معنی لم يتغير کے معنی میں ہے. یا مما ان غیر آسن، ایسا پانی جس کا جو بدلاؤ نہ اس کے اندر آیا ہو، اسے تشریح کرنا چاہتے اصل مسنون کی. اور اس سے پہلے وہ کلمات جس میں سین نون نون کا مادہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. من حمیم مسنون، ایسے ہونا تھا مسنون کے معنی متغیر کے معنی میں آتا ہے. تو حما، یہ حما کی جمع ہے، بدلی ہوئی بدبودار مٹی کو حما کہا جاتا ہے. فتبقى يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان معنی ہوتا ہے اخذ الخصاف، اخذ الخصاف من ورق الجنة. خصاف یہ خصفہ کی جمع ہے، چمڑے کا ٹکڑا جس سے جوتوں کی سلائی کی جاتی ہے اسے خصفہ اور خصاف کہا جاتا ہے. چمڑے کا ٹکڑا جس سے جوتوں کی سلائی کی جاتی ہے اسے خصفہ اور خصاف کہتے ہیں. تو انہوں نے جنت کے پتوں کو لے کے باہم جوڑنا شروع کر دیا تاکہ اپنے صدر کا پردہ کر سکیں. حین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قیامت تک کا. حین عربی زبان کے اندر کچھ وقت کے لیے، لمبی وقت کے لیے اور قیامت تک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ومتاع الى حین، عرب کیا حین ایک ساعت سے لے کر کے اور لا متناہی وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انہ یراکم ہوا و قبیل ہو، قبیل سے مراد کیا ہے؟ اس کی جو نسل ہے، جیل ہے، جس سے کہ وہ ہے. چلے تھوڑا تھوڑا سا دو چار منٹ کے لیے وقت، پھر انشاءاللہ کتاب الفجر.